гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. У Менску абласных цэнтрах і шэрагу іншых гарадоў Беларусі прайшлі чарговыя маўклівыя акцыі з патрабаваннем пераменаў у краіне. Міністэрства інфармацыі адклікала пазоў аб закрыцці газеты «Народная воля». Літва гатовая прыняць палітычных вязняў з Беларусі. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У індыйскім горадзе Мумбай не менш за 13 чалавек загінулі і 81 атрымаў раненні ў выніку некалькіх выбухаў. Паліцыя паведаміла, што выбухі здарыліся ў розных раёнах гораду, у ажыўленых гандлёвых кварталах. Паведамляецца таксама, што атрады хуткага рэагавання і лекары хуткай дапамогі накіраваныя на месцы здарэнняў. У горадзе абвешчана трывога, чутныя гукі сырэн. Шматмільённы Мумбай лічыцца фінансавай сталіцай Індыі і адным з найбуйнейшых гарадоў свету. Працягваем навіны. У Расіі колькасць ахвяр катастрофы на цеплаходзе Булгарыя ў Татарстане перавысіла 100 чалавек. Вадалазы паднялі на паверхню цела яшчэ аднаго загінулага дзіцяці, паведамілі ў Міністэрстве надзвычайных становішчаў Расіі. Сёння на трэці дзень пасля трагедыі зона пошуку людзей з патанулага цеплаходу пашырана на 190 кіламетраў уніз па цячэнні Волгі. Цела 90 чалавек апазнаныя, больш за 20 лічыцца зніклымі без вестак. Бельгія, Люксембург і Нідэрланды прызналі паўстанцкую пераходную нацыянальную раду ў Лібіі законным прадстаўніком лібійскага народу. У сераду кіраўнікі МЗС трох краін сустрэліся ў Брусэлі з кіраўніком замежнапалітычнага ведамства пераходнай рады Лібіі. Раней у сераду паведамлялася, што войскі лібійскага лідара Муамара Кадафі пачалі наступ на захоплены на днях паўстанцамі населены пункт Аль-Каваліш, прыкладна за 100 кіламетраў на поўдзень ад Трыпалі. У той жа час міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch паведамляе, што ў некаторых гарадах, якія кантралююцца паўстанцамі, пачаліся рабаванні і падпалы крам, дамоў і іншай уласнасці, якая належыць прыхільнікам Муамара Кадафі. Міжнародны медыя-магнат Руперт Мердак адмовіўся ад набыцця спадарожнікавага тэлеканалу B-Sky-B. Сёння брытанскі парламент збіраўся прыняць рэзалюцыю з заклікам да медыя-холдынгу News Corp, які належыць Мердаку, адмовіцца ад куплі брытанскага каналу. Абедзве партыі кіроўнай кааліцыі выказалі гатовасць падтрымаць рэзалюцыю. У апошні час разрастаецца скандал у сувязі з незаконным доступам журналістаў, якія працуюць на Мердака, да матэрыялаў праслухоўвання тэлефонных размоваў. З-за гэтага на днях зачынілася адна з найстарэйшых брытанскіх газет News of the World. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў, які знаходзіцца з візытам у Вашынгтоне, сустракаецца сёння з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам і дзяржсакратаркай Гілары Клінтон. Чакаецца, што бакі абмяркуюць перш за ўсё план размяшчэння элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Еўропе. Выступаючы ў аўторак у расійскім пасольстве ў Вашынгтоне, Лаўроў заявіў, што будзе закранутае і пытанне аб далучэнні Расіі да сусветнай гандлёвай арганізацыі. Турэччына не прызнае старшынства Кіпру ў еўразвязе, калі дзве часткі выспы не дасягнуць да таго часу пагаднення аб аб'яднанні. У сваёй сённяшняй заяве міністр замежных спраў Турэччыны Ахмед Давутаглу дадаў, што ў выпадку, калі старшынёўства ў еўразвязе пяройдзе ў сярэдзіне наступнага году толькі да грэцкай часткі Кіпру, дачыненні паміж Анкарой і Брусэлем будуць замарожаныя.